Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz Enfal suresinden 3 ayet-i kerime. İkinci, 3-4 ayet-i kerimeleri Enfal suresinden. Kur'an-ı Kerim, tabi Allah-u Kerim Celle Şanühü, amenna billah. Kur'an-ı Kerim'de en fazla geçen konular imanla ilgili konular. Önce hepimize imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Bunun için Mekke-i Mükerreme'de gelen ayetlerin hepsi imanla ilgili idiler. Bir insanın imanı kuvvetlendikçe o kişi Allah-u Teala'ya yönelir, Allah-u Teala'ya bağlanır. O kişinin ibadet etmesi kolaylaşır. Hatta zorunlu hale gelir o kişi için. Buyuruyor Mevlamız Yüce Ayet-i Kerimesinde. Estağfirullah. Bismillah. İnnemel müminun. İnnemel müminun. Ancak ve ancak müminler. Yani başkaları değil. İnde ile ma harfi birleşince bunda Arapçada hem kesinlik hem de hasır deniyor buna. Kesinlikle ancak ki bunlar. Yani ancak ve ancak müminler başkaları değil. Ellezine işte bu müminler. Tabii gerçek müminler, hakim müminler. Bunların sıfatları nedir sıfatları? Şimdi tabi burada mühim olan nedir? Önce hepimiz kendimize bakacağız. Eğer bize de bu ayette geçen özellikler varsa biz elhamdülillah gerçek müminler grubuna dahiliz. Eğer bakalım ayette geçen bu sıfatlar, özellikler Allah korusun bizde yoksa bunlar veyahut da 90 tam değilse demek ki imanımız ne yazık ki tam olgunlaşamamış daha. İmanı zayıf olan kişi dünyada rahat yaşayamaz. İnansızlık bunalımdır. Tehlikeli inansızlık. İnsan Allah korusun baş baş kalır. İnsan ruhsal yönü gıda alamayınca tabii kişinin nefsine baş başa kalır. İnsan şeytanın oyuncağı olur Allah korusun. Buyuruyor Mevlamız bizlere ellezine işte bu gerçek müminler öyle müminler ki izâ zikirallâhu Celleşanü Allah-u Teala'nın Mevlamızın ismi şerifi anıldığı zaman gerek kişi kendi Allah'ı ansın, Allah Celle Celaluhu ya da onun yanında başka tarafından Allah'ın ismi Celle Şanuhu anıldığı zaman vecilet kulubuhum onların kalplerine bir celallenme, korku, ürperti, titreşim olur kalplerinde. Eğer bir kişi Allah Teala zikrederken kendi kendine ya da o kişinin yanında Allah'ın ismi anıldığı zaman Celle Şanühü, eğer o kişinin kalbinde hiçbir titreşim olmuyorsa, ürperti olmuyorsa, o kişinin kalbi duygusuz, duygusal bir duruma gelmemişse Allah korusun o kalp kişi kalbin sahibi neyzebillah gafil. Şöyle kendimize baktığımız zaman eğer sevdiğimiz bir kişi ismi anılınca ondan kişi tabi bir haz duyuyor muhtemelen. Mesela günümüzde ki çağımızın bir hastalığı da futbol muhtemelen. Hastalık bu. Spor değil bu. Neden spor değil? 25 kişi sahada 25 milyon onu izliyorlar böylece. Nasıl izliyorlar? Böyle gerilimle böyle. Sinirse gerilimle, bunalımla izliyorlar böyle şey. Bu spor değil, rahatsızlık bu. Tabi bir de sade kavgalar başka tabi yanında. Cennette iş varıyor. İşte bu spor tabi günümüzün bir vebası, hastalığı. Ama bunu şu örnek görüyorum. Amacım onun şeyi değil yani onunla ilgilenmek. Şunu şu örnek görüyorum. Bir kişi tuttuğu takımı gol attığı zaman kendinden geçiyor kişi böyle gol diye bağırınca böyle. O kişi tuttuğu takımını izlerken televizyonda hele biraz da ona göre güzel oyun çıkardı mı artık o kişi her şeyden geçiyor böyle. Kendini oraya verebiliyor. Bu bir örnek tabii benim için. Ama diğer yandan Allah Celle Şanühü inanış var hem de böyle. Allah efendim seviyoruz diyoruz böyle. Tabi böyle bir davada bulunuyoruz. Sevmemize gerek şart hatta. Ama Allah'ın Celle ismi anılınca kalpte hiçbir duygusal işlem olmayınca tabi bu Allah sevgisi ne yazık ki dilimize kalıyor. Yani gerçekçi olamıyor muhtemelenler. Olamıyor böyle şey. İşte bizim Mevlam bize örnek veriyor bunu. Demek ki gerçek müminler Allah-u Teala'yı kendileri zikir ettiği zaman mesela Allah, Allah Cezalühü ya da kelime-i tevhid La ilahe illallah derken Sübhanallah ve bihamdihi gibi kişi Allah'ı da zikrederken mutlaka kalbini de oraya vermesi gerekiyor. Kalbinde bir ürperti, titreşim olması gerekiyor. Asıl vecilet korku anlamına geliyor. Korku nedir? Önce korku ikiye ayrılıyor. Bir gafillerin korkusu, bir de müminlerin korkusu. Gafil demek, eğer bir kişi Allah-u Teala Celle Şanühü hatırlamıyorsa, hiç Allah aklına gelmiyorsa, kişi sanki başı boş, kim yarattı, niçin yarattı, insan bu soruları sormuyorsa, insan niçin yaratıldı, sonuç ne olacak, insan bunları düşünmüyorsa, o kişiye dini açıdan gafil deniyor. Tabii ne yapıyor gafil kişi? Yaradığını bilmeyince, yaratılış amacını düşünmeyince kişi tabii başı boş Allah korusun böyle. Yani zavallı koşuyor böyle. Nereye koştuğunu bilmiyor. Bilinse koşuyor kişi böylece. Öyle koşu moşu derken şey bir bakalım bu dünyada bizden evvel başkaları vardı. Bu dünyada. Biz o anda yoktuk. Topraktık. Peki ne yaptı onlar? Ona da bizim koşuştular. Onlar da koştular böyle. Savaştılar, kavga ettiler, tartıştılar. Esnafı, amiri, memuru, şusu, busu muazzam bir olaylarla böyle çalkandılar. Peki sonuç ne oldu? Her biri boşu boşuna yoruldu muhteremler. Nasıl yoruldular? Yani çocukların oyun oynaması gibi. Şimdi çocuklar birkaç gün bir araya geldi mi? Tabii oynar çocuklar böyle işte. Bu defa ama çocuklar oynarken oyunun farkında değil ama. Çocuklar işi ciddi alıyorlar abi oynarken. Çocuklar bu oyunu ciddi aldıkları için de kavga ediyorlar. Çinleniyorlar, barışıyorlar, dövüşüyorlar. Hatta bazen sokak kavgası meydana çıkar. Efendim altta oyun. Oyun ama çocuk oyundan farkında değil. Çocuk oyunu ciddi alıyor. Sonuçta ne oluyor? Hiçbir şeyle kalmıyor. Oyun bitiyor, efendim tamam zil çaldı ya da annesi babası çağırıyorlar. Boşuna yoruldular, boşuna dövüştüler, boşuna o kadar terlediler, şub oldu böyle şey. Peki insan ne yapıyor muhteremler? Gerçekten biz oyundayız böyle şey. Biz oyundayız böyle şey. Yani kaderimiz belirli muhteremler. Hiçbir şahıs, bir kişi bir nefes fazla bu dünya almaya onun elinde yetkisi yok. Ecellerimiz yazılmış nefes sayısı ile nefeslerimiz tükendiği anda nece azarsam gelecek tam oyun bitti, zil çaldı, gel bakalım yok derler. Nasıl ki çocuklar boş yana tartışırlar, kalp kırdılar, kavga ettiler, üstüne başlarına çabırlandı, yoruldularsa ne yazık ki insanlar da öyle. Biz de öyle yoruluruz. İşte bize öncekilere baktığımız zaman onlar öyle görüyor muhtemelenler. Yani tarihe dönüp baktığımız zaman hele o büyük savaşlar, diktatörler, derebeyleri, krallar, şunlar, bu imparatorlar, şunlar, bunlar, orada hükmedenler. Peki ne oldu bunda? Sonuçta her biri istersemez azale boyun eğdi, o kefeni giydi, yer altında gömüldü gitti. Peki ne oldu işler? İşte bir insan bunları düşündüğü zaman o kişiye gafil olamaz, olamadır. Allah unutamaz böylece. Şimdi gafillerin korkusu vardır. Gafil insana korkar. Neden korkar? O maddeden korkar. Aniden gök gürler. Eyvah ne oluyor acaba? Bir şimşek çakar aşırı derece çatır çatır. Eyvah ondan korkar mıdır? Hele deprem oldu mu olacak mı olacak ki bir takım şeyler ortaya çıkar, şayialar, üdü patlar. Bu nedir bunlar? İşte bunlar gafillerin korkuları bunlar böyle. Allah unutmuş, sanki şu alem başı boş. Sanki o deniz suları başı boş. Sanki toprak atom elementleri başı boş sanki. Sanki hayatı başıboş, kâhı sahipsi sanki haşa, öyle zanneder, her şeyden korkar. Fakat bir insan hidayete erip de imanı kuvvetlendi mi kişinin, o kişinin Mevla'yı tanımaya başladı mı, onda da korku olur şimdi. Bu da ikiye ayrılıyor yani korkuda. Biri, havf-ül ikab, birincisi havf-ül ikab diyor, Allah'ın azabından korku. Önce bu başlar ama. Eğer bir insanda Allah'ın Celleşanlığı azabından korku dönemi başlamışsa, işte o kişinin kalbinde, gönlünde önüş başlamıştır. Kişi devamlı önünü görmeye başlar. Evet, önünde bir ölüm diye bir olay var, gerçek var. Bu aşılamıyor. Günümüze kadar bir tek kişi bunu aşamamış. Aşamamış böyle bence. Ölüm diye bir şey var. Tabii bir kabir var. Kabirde azap da var, sual da var, mahşer var, sırat köprüsü var, cehennem var da var. Buna havf-ül ikab diyor, deniyor. Allah azabından korkma. Bir de havf-ül azame ve celal var. İkincisi. Eğer bir insan bu yolda ilerlerse, kişi artık içinde marifetullah dönüyor. İmanı kuvvetlense, kişiyi Allah'a da tanıma başlarsa, bu defa azap korkusu kişiden kalbinden gider, onun kalbine artık, yalnız Allah'ın azameti, celali, heybeti Allah-u Teala'nın, yani saygıya dönüşen bir korku olur, utanış Allah'tan edep eder kişi böylece. İşte bu korku, meleklerde de vardır ve peygamberde de vardır böylece. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri içiniz Allah'ı en iyi bilen benim, en çok korkan yine benim buyuruyor peygamberden bakınız. Kişi Allah-u Teala'yı bildikçe o azamet, kudret muhteremdir. Allah'ın kudreti böylece. Bu alemlerde bir tek zerre haşa başıboş değil muhterem. Zaten bir zerreye, yani zerre Arapça, en küçük madde, en küçüğüne zerre deniyor. Atom yani günümüz dediğimiz. Haşa bir atoma sözü geçmeyen, görmeyen, bilmeyen zaten alemlere hükmedemez. Kardeşim. Çünkü her şey atomdan oluşuyor. Her şey anlamadır. Atomdan oluşuyor. Kardeşim. Ağaç da, yediğimiz sebze meyve de atomdan oluşuyor. Nasıl atomdan oluşuyor? Gökten yağmur yağıyor, top atomlar çözünürlüğü eriyorlar bunlar böylece. Bunlar bitki kökü emiyor bunları, bakınız. Bitki kökü emiyor bunları böylece. Hem de her bitki kökü kendine lazım gelen elementleri emiyor ama böylece. Mesela bir bitki burada olur, başka da olmaz. Niye orada olmuyor? Ona göre element orada yok çünkü böyle şey. Bunun için bazen suni gübreler gerekiyor, takviye gerekiyor bunlar böyle şey. Yani ah buyur nasıl bir koyun değil mi? Meraya gidiyor, şehre gidiyor koyun. Koyun otunu yiyeceğini seçiyor koyun böyle. Bakıyor, kokluyor, bakıyor. Bazen yemiyor koyun böyle. Seçiyor. Karınca da rızkını biliyor, kuş rızkını biliyor. Bakın Allah'ın koyduğu düzene bakın muhtemelen kardeşim. Allah'ın koyduğu düzene bakın da böylece. Bitki kökü de o da rızkını diliyor böyle. O bitki böyle yer altından böyle kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor böylece. Rızkı orada buluyor bu şekilde böylece. Bak ne oldu? Atomlar rızka dönüştü böylece. Bitki dönüştü. Onun tabii hayvan insan yiyor. İşte insan nesil geliyor. İnsan atomda oluşuyor böylece. İşte gerçek müminlerin birinci sıfat özelliği bu. Allah'tan korkma Celle Şanühü. Allah-u Teala'yı unutmama. Allah'ın ismini saygıyla anma. Allah andığı zaman da mutlaka kalbinde bir ürperti, kalbin bir titreşi olması gerekiyor kişinin kalbinde. İkincisi, Hüdatü aleyhim hayatühü. İkincisi, bunlar üzerine Allah ayet okunduğu zaman Allah'ın ayetleri tabi Kur'an-ı Kerim muhteremler. Yani bir kişi yanında Allah'ın ayetleri Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman zat-ı imanen, imanları bunların daha kuvvetlenir, daha ziyadeleşir imanları. Neden? Çünkü Kur'an okunduğu zaman Kur'an'da Allah'ın ismi geçiyor şanlıyor. O kişi onda Allah'ı hatırlıyor, iman daha kuvvetleniyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de cehennem geçiyor, cennet geçiyor, mahşer yeri geçiyor. Kişi o anda onları hatırlıyor. O kişi o anda imanın daha kuvvetlenmesine neden oluyor muhtemelenler. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an diye dinlemek gerekiyor böylece. Eğer yalnız okuyan kişinin sesi çok güzel olsa ve makamı güzel olsa da ondan kişi bir haz duysa ama diğeri Kur'an-ı Kerim'i düz okuyor. Tabii yanlış değil ama düzün okuyor. Ondan haz duymasa yine bu gerçi anlamda Kur'an dinle anlamına gelmiyor. Yani diğerinde biraz nefsani oluyor böyle. Onun kulakları o sesten hoşlanıyor, makamdan hoşlanıyor, onun için dinliyor. Demek ki Kur'an okunduğu zaman da tabii ister kişi kendi okusun, İster başta okusun. Kur'an okunduğu zaman da insan imanının daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Bir evliullah şöyle örnek veriyor. Bir kimsenin diyor uzakta, gurbette yakını olsa, evladı olsa, canı olsa uzakta. Tabi eskiden telefon yoktu. Cep telefonu yoktu eskiden. Annesinden mektup vardı. Tabi işte mektup da artık aradan aylar geçecek, mektup gelecek. Şöyle buyuruyor, bir kimsenin uzakta, gurbette canı var, ciğeri yakını var. O yakınından, sevdiği yakınından ona mektup geldiği zaman, ki gelen mektupta diyor boş şey olsa bile işte iyiyim, sen nasılsın, nasılsın böyle yani boş şey olsa bile ama o kişi bundan muazzam zevk alır böyle diyor. O mektuptan. Kendi okur, okutur, dinler, onu saklar cebinde, yastığın altına koyar, tekrar okur, tekrar bakar. İşte oğlumdan geldi, kızımdan geldi, işte kardeşimden geldi, annemden de babamdan geldi diye. O kadar zevk alır diyor. Bir Kur'an nedir? Allah'tan gelen mektup bizlere işte muhtemelen. Yani düşünsek gerçekten yani Kur'an okurken erimemiz lazım aslında böyle işte. Doğru Allah kelamı. Kur'an Allah kelamı böyle işte. Hem bugün yeryüzünde tek semavide Kur'an kalmıştır böyle işte. İncil tabi değişti biliyorsunuz böyle. Tevrat tahrif edildi. Bozuldu. Bugün Hristiyanlar bile kabul ediyorlar böyle. Yani İncil'in değiştiğini. Tarihsel bir olay bu. Yani tarihi günü hepsi belirli bunların. İşte İzlik'te, Kadıköy'de, Efes'te, şurada, burada, şu tarihlerde İncil sürekli değişti. Kim değiştirdi? Papazlar. Ne yaptı papazlar? Her dönemin papazları kendi görüşlerine kadar yok şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye böyle karıştı, hala karışıyor böyle işte. Bugün tek ilahi kitap, semavi kitap Kur'an-ı Kerim böyle işte. Kur'an-ı Kerim bir harfi değişmedi muhtemelen. Allah'ın korumasında. Gerek İncil, gerek Tevrat, onlar o zaman insanlara bunları ezberlemezlerdi bunları böyle işte. Yani din adamları bunları okur, o kadar da böyle. Halka inmemişti onlar böyle işte. Fakat Kur'an-ı Kerim halka indi bakınız. Allah böyle diyor muhteremde. Sonra Kur'an-ı Kerim'in namaz okuması da Allah-u Teala farz kıldı namazı okumasını. Yani her Müslüman ne kadar zekası zayıf da olsa, ezber yeteneği olmasa bile her Müslüman hiç olmazsa Fatih'i ezberleyecek, yine hiç olmazsa birkaç sure okuma ezberlemesi gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Halka indi. Bir de İslam'da ne var? Namazın cemaatle kılınması var. En hücra köylerde bile, dağ başında bile, ki 10 hane olan köyde bile mutlaka bir cami yapılmış, ezan okunmuş, orada namaz cemaat ile kılınıyor. Cemaatle kılınıyor. İmam Efendi secde okuyor şu vakitte. Secde okuyor. Tabii her zaman başka başlığı okuyor. İşte Kur'an-ı Kerim halka mal olmuş muhtemelen. Peygamber zamanında böyle. Kur'an-ı Kerim okunuyor, ezberleniyor ve Kur'an-ı Kerim yaşanıyor bir de. Eminle yaşanıyor. Bunun için elhamdülillah Kur'an-ı Kerim bir harfini kimse değiştiremedi, değiştiremeyecek de Allah-u Teala'nın korumasını muhtemelen. Böyle bir kitap elimizde elhamdülillah. Yani Allah kelam olduğu her bir harfi Allah kelamında kesin. Yani Allah bunlara buyuruyor. Demek ki gerçekten bizler Kur'an-ı Kerim'i dinlerken aslında Allah okuyor Celle Şanı Efendi. Allah kelamı Celle Şanı Efendi. Bir hocanın, hoca da muhterem kişiymiş. Bunun bir talebesi varmış hocanın. Hoca o talebesini çok severmiş hoca. Hatta o talebesi derse gelmediği zamanlarda hoca öyle feyzi almazmış sohbet yapmaktan, ders okutmaktan. Hoca bakıyor bir gün bu talebesine bakıyor. Gözleri çukurlaşmış, yüzü biraz sararmış. Yavrum diyor, hasta mı oldun, ne oldu evladım? Seni biraz değişik, farklı gördüm. Hocam, hasta değilim ama diyor, her akşam diyor eve gidip yatsan sonra Kur'an-ı Kerim biraz okumadan yatamıyor mu diyor. Elime Kur'an-ı Kerim'i alıyorum, biraz okuyayım derken diyor, kendim oraya kaptırıyorum, o kadar tatlı geliyor ki bana diyor. O kadar feyzi geliyor, o kadar zevk alıyorum Kur'an-ı Kerim'den, bazen kendimden geçiyorum. Ancak sabah okuyunca kendime geliyorum. Uyku uyuyamıyorum. Bunun için hocam böyle oluyor. Hocası diyor, peki yavrum diyor, bu akşam diyor, Kur'an-ı Kerim'i, sanki ben yanındayım, size misafirim diyor. Ben seni dinliyorum, sen bunu okuyorsun. Öyle oku, olur mu evladım? Olur hocam. Şimdi o öğrenci talebesi, o gece, ama tam inanıyor. Ne derse aynı uyguluyor. Hocasının sözünü tam böyle kafasına yerleştirmiş. Evet, hocam bu akşam bizde misafir, yanında oturuyor. Hocam beni dinliyor. Tabii daha güzel edebe bürünüyor, diz çöküyor, oturuyor. Daha şöyle tane tane harfleri çıkara çıkara okuyor. Fakat daha az okuyor. Sabah oluyor, hocası ne yaptın yavrum? Hocam dediğini aynen uyguladım, yaptım ama biraz daha az okuyabildim bu akşam. Peki hocam diyor. Bu akşam da yavrum diyor, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri senin evine sana misafir gelmiş. Peygamber oturuyor, seni dinliyor, sen Peygamberimize konu okuyorsun diyor. Öyle olur mu evladım? Olur hocam diyor. Fakat öyle bir talebeymiş ki, bunu tam uyguladığı gibi bir de o hali yaşayan talebeymiş. Eve geliyor, bu akşam Peygamberimiz benim evimde misafir. Beni dinleyecek. Abdestini tazeliyor. Biraz daha temiz bir şey üzerine giyiyor. Şöyle oturuyor. Tabii daha edepli, terbiyeli, daha güzel oturuyor. Daha Kur'an-ı Kerim kelime kelime harfleri, heceleri çıkara çıkara daha düzgün okuyor. Daha az okuyor bir şey. Sabah oluyor ama mahcup, utanıyor hocasından. Hocam bu akşam daha az okudum. Olsun yavrum diyor. Bu akşam da Allah Teala seni görüyor, biliyor, dinliyor. Sen bu akşam Allah huzurundasın. Öyle tefekkür et, öyle oku akşam diyor. Eve gidiyor çocuk, bir titriyor. Allah beni görüyor, biliyor. Allah huzurundayım. Allah beni dinliyor. Bir titriyor kendi kendine. Hemen banyoya gidiyor. Gusül abdesti alıyor. Tazeliyor kendisini böyle. Bütün çamaşırını değişiyor. İki rekat namaz kılıyor. Oturuyor ama Allah huzurunda. Allah beni görüyor, biliyor, sözümü biliyor, dinliyor Mevlam beni böyle diyor. Evimizi besmele çekiyor. Elhamdan başlıyor. Elhamdan başlıyor. İyyâke nâbudiye geliyor. İyyâke diyor. Fakat nâbudi diyemiyor ama. Yine baştan alıyor. Elhamdan baştan alıyor. Yine İyyâke. Yani ancak ve ancak sana burada. Buradaki ke, buna Arapça zamir deniyor. Muhatap zamiri sana anlamına geliyor. İyyâke ancak ve ancak sana. Buradaki zamir Allah'a hitap ediyor. Tabi o öğrenci Allah huzurunda olduğunun bilincinde. Allah beni biliyor, görüyor, sözümü dinliyor diye bu mülhazeyle, bu duyguyla İyyâke diyor, ağlama başlıyor. Ya Rabbi ben yalancıymışım Allah'ım. Affet beni Allah'ım diye ağlama başlıyor ve okuyamıyor artık fazla. Sabah oluyor, derse gelmiyor. Hoca bakıyor, bu öğrencisi yok. Hava yok işte, mali hava yok. Feyiz ondanmış. Böyle. Hoca da boşta kalıyor. Hoca ondan feyizini alıyor. Böyle. Bakıyor yok öğrencisi. Gönderiyor iki kişiye. Gidin bakalım ne oldu arkadaşınız. Gidip bakıyorlar. Hastalanmış yatıyor ateş gibi sanki sayıklıyor. Allah'ım affet beni. Ben yalancıymışım Allah'ım affet beni diye sayıklıyor. Geliyorlar hocam hasta yatıyor. Hoca kalkıyor gidiyor ziyaretine. Yavrum ne oldu geçmiş olsun. Açıyor gözüne. Hocam ben sana öğrenci değilmişim hocam. Affet hocam beni. Ben yalancıymışım hocam. Ağlıyor. Yavrum ne oldu hayrola? Söyle bakalım. Hocam ben her gün beş vakit namazımda İyyâke nâbud ediyordum. Yani ya Rabbi Allah'ım yalnız sana kulluk ederim. Allah böyle günde 40 defa 40 vakit namazdır 5 vakitte. Allah Teala günde 40 defa İyyâke nâbud dediğim halde ben Allah unutup başka bir şeyle kulluk etmişim. Yalancıymışım ben diyor. İşte Kur'an Allah'ın kelamı Celleşan'ı. Yani ne kadar tabi anlatamayız tabi, anlayamayız. Bunun bilincine tam varamayız da böyle. Yalnız şunu bilelim ki, elhamdülillah yeryüzünde Allah kelamı de Kur'an'dır. Bu da gerçek müminlerin ikinci sıfatları, özellikleri. Üçüncüsü ve ala Rabbim yetevekkül. Ve ala Rabbim yetevekkelu. Bunlar Rablerine tevekkül ederler. Bunlar Rablerine. Bak burada Rab geliyor. Rububiyet. Rububiyet yani yaratan, yöneten, yönlendiren, terbiye eden. Terbiye, olgunlaştıran böyle şey. İnsan ana karnında önce olgunlaşma, bedensi açıdan oluyor olgunlaşma. Organların teşekkülü anında. Peki bunu kim yapıyor? Bunu kim yapıyor kardeşim? Hücreler, akıllı, bilinçli mi hücreler? Onlar mı organları oluşturuyorlar? Her hücre hedefine şaşırmadan bakın. Her hücre hedefine şaşırmadan. Mesela bizler yabancı bir yere gidelim. İlk defa hatta küçük bir kasabaya yabancı yere gidelim. Mutlaka orada soruyoruz. İşte filan yer neresi, otel nerede, şu ne, bu nerede? Hatta yalnız gidiyoruz, geri dönüyoruz. Hele şöyle büyük bir şehire girsek, hele Avrupa'ya girsek, tamamen şaşırırız muhtemelen bence. Bakınız o ana karnında, üç karnın içerisinde hücrelerin hiçbiri hedefini şaşırmadan her biri tam yüzü isabetiyle hedefine varıyor. Yani göz hücresi göze gidiyor böyle. Böbrek böbreğe gidiyor. Beyin beyine gidiyor böyle. Ayak ayağa gidiyor böyle şey. Bunları kim yapıyor muhtemelen? Yani hücrelerin her biri bilinçli mi haşa böyle? Hücrelerin her biri bilinçli mi bunlar böyle şey? Bunları kim yönlendirmek ise bunları böyle şey? Bir iş yerinde iş sahibi olmasa, sahipsi olsa, ordunun başına komutan olmasa muhteremler, hatta bir sınıfta öğretmen olmasa, çocuklar birbirini yerler, karmaşlanır böyle şey. Sonra bakın bir özellikle şu var bir de, bazı organlar çift bir de aksine. İki kulak var. İki kulağa eşit sayıda hücre gidiyor. İki kulağa da böyle. Eğer aynı cins hücreler ama ikisi eşit sayıda iki kulağa gidiyorlar böyle şey. Eğer bir kulağa fazla gitseler kulağın biri büyür. Böyle. Eğer gözün bir hücrenin fazla gitseler gözün biri büyür. Hele dişler çıkarken böyle şey. İşte daha bizler ana karnındayken Allah'ın rububiyeti Rab ismi Mevlamız'ın o da bizi işte bak terbiye ediyor. Önce bedensel olgunlaşma böyle şey. Olgunlaşma. Ki insan orada dünyadaki yaşama, uyum sağlama durumuna gelince Mevlam dünyaya gel diyor bakalım böyle. Gel bakalım dünyaya diyor. İşte dünyada bize Mevlam elhamdülillah rızkımıza veriyor. Havayı yaratmış, suyu yaratmış Mevlam böylece. Ondan istifa için bize Mevlam organlar vermiş. Bir solunum sistemi havayı soluyacak. Havada değişik gazlar var. Ama bize oksijen lazım böylece. Anında akciğerde laboratuvar var sanki böylece. Anı tahlil yapılıyor. Oksijen alınıyor, diğer dışarı veriliyor böylece. Evet. Hepsi giriyor burnumuzdan giriyor. Akciğer hepsi gidiyor gazların. Ama diğerleri dışarı çıkılıyor böyle. Bunu kim yapıyor muhtemelen? Yani biz mi yapıyoruz bunları böyle? Biz uyurken yine solunum sistemi çalışıyor yine böyle. Çalışıyor bunlar böylece. İşte demek ki ana karnındaki yaratılışımızda, dünyaya gelişimizde, dünyadaki yaşamımızda yalnızca Allah'ın rububiyeti esmasında oluyor böyle, tecelli diye böylece. Kimin ne var başka bir şey böylece? Bir şey yok. Bunun için müminlerin tevekkülü Allah-u Teala'ya oluyor. Hazreti Abdülkadir Geylani diye bir zat biliyorsun vardır. Peygamberimizin neslinden kendisi geliyor. Gavsül Azam makamında. Yani onun gibi evlullah ancak 500 sene bir gelirmiş böylece. Öyle evlullah. Gavsül Azam makamında kendisi çok büyük evlullah. Bu bir Ramazan günü doğmuş. Annesi buna süt veriyor, almıyor. Ne zamana kadar? Akşam ezan okunuyor, süt almıyor efendim. Akşam ezanı Allah-u Ekber diyor, ağlama başlıyor. Anne süt veriyor, hemen alıyor. Ne zamana kadar? Ta imsak vaktine kadar süt alıyor muhtemelenler. İmsak vakti oluyor, o kadar uğraşıyor annesi, süt emmiyor gene efendim. Annesi anlıyor ki, bu yoğun yavrum elhamdülillah maneviyatı üstün bir kişi bu yavrum böyle diyor böyle. Hep böyle devam ediyor böylece. Bu çocuk babası öldü, yetim kaldı. İki kardeş bunlar. Yetim kaldı babasından. Annesi de tabii boş kadın değil. Zaten kıymetli bir eşyanın zarfı deniyor. Yani konduğu kabı da kıymetli olur muhtemelen. Mesela hurda, demir. Nereye konur tabi? Adi bir sandığa konur efendisi. Ama güzel mücevherler ona göre bir şey konur efendisi. Şimdi gerçekte iyi bir anneden de tabi iyi yavru doğar muhtemelen. Çünkü o annenin kanı ile çocuk gelişiyor. Onun kanı ile gelişiyor efendim. Hele büyüme çağında, olgunluğa çağında babadan tamamen kopuyor. Sırf annenin kanıyla besleniyor çocuk. O gelişiyor. Onun sütü tabii çocuk gelişiyor. Bu çocuk 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i baştan başa ezberliyor, hafız oluyor. 7 yaşında. Kur'an-ı Kerim baştan başa ezberliyor, hafız oluyor. Ama öyle hafız oluyor ki Elham suresini okur gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Hiç bakmadan böyle. Hemen derlisi okuyor böyle. 2 senede de Arapça okuyor köy hocasından. 9 yaşına geliyor. Hocası diyor ki yavrum Abdülkadir artık benim sarılacağım bir şey kalmadı. Sen beni geçtin yavrum diyor. Zeka okuduğunu unutmuyor. Hocam ben de okumak istiyorum. Doyamadım ilmi ama. Güzel yavrum ama diye, benim sadece bir şeyim kalmadı yavrum. Sen beni geçtin yavrum diyor. Eve geliyor ağlayarak. Annesi yavrum ne oldu Abdülkadir? Anne, hocam artık beni okutmayacak. Ben ilme doymadım. Ben de Rabbimi tam tanıyamadım daha. Ben ilimsiz nasıl dururum, karanlıkta kalırım ben. Cahile kalırım. Peki ne de hocan yavrum? İşte hani hocam böyle dedi. Yavrum bak diyor elhamdülillah diyor. Hafızını yaptın yavrum diyor bak. Arapça ikisini okudun yavrum diyor işte. Bak yeter sana yavrum bak diyor. Ben zaten bir dul kadınım. Bana yardım edersin. Tabi tarlası var işte. Ekini var bu şekilde. Annesi bunu alıyor yanına her günü. Çift sürmeye gidiyorlar. Ama tabi öküzlerle sürülüyor. Çift sürülüyor. Bu çocuk öküzlere sürerken öküzün biri dönüyor da çocuğa bakıyor da Abdülkadir sen bunu hiç yaratmadın ki diyor ona böylece. Bir de cezbe aşkullah geliyor yanıyor ağlamaya başlıyor. O kadar ağlıyor. Fakat yine devam ediyor. Biraz sonra bir mola veriyor. İstirahat molası veriyor. Öküzleri o şeyden boynundan böyle kurtarıyor. Sebe bırakıyor. Ot önlerine koyuyor. Şimdi öküzlere bakıyor. Öküzler ağzını dolduran ot yiyorlar böyle. Ama zevkle yiyorlar. Karşı öküze böyle bakıyor. Hemen koşup öküzün boynuna sarıp ağlamaya başlıyor. Ne mutlu sana. Sen bunun için yaratıldın. Ama ben bunun için yaratıldım. Yani tarlaya koş, eve git. Bir cami namaz kıl gel. Ben bunun için yarattım. Yeterim bana bu. Beni Rabbim bunun için yarattı. Ruhu bunu kabullenmiyor. Böyle. Ruhsal yönü geniş çok. Ağlaman başlıyor. Annesi karşısını görüyor. Yavrum niye ağlıyorsun? Anneciğim bu hal beni tatmin etmiyor anneciğim diyor. Tam diye tarlaya, eve, ahıra, cami edeceğim. Yarın evleneceğim işte. İşime, çoluğuma, çocuğuma, şuna buna edeceğim. Anne ben bunu hiç yaratıldım anneciğim. Bu hayat beni tatmin anneciğim etmiyordu. Ben Rabbimi daha tanıyamadım. Ben de Rabbimi daha sevemedim daha. Ben Rabbim niçin yarattı? İlim istiyorum anneciğim, doymadım diyor. Annesi bakıyor, yavrusunda bir tabi cevher var, ruhsal yönden, ufku açık. Peki yavrum diyor, ben önünü kesmeyeyim, senin yavrum izin vereceğim diyor. O gece annesi uyumuyor. Bu yavrusun hırkasının içine bir astar döküyor. Astarın da içine 40 tane altın. Kolesinden 80 altın kalmış. 40'ını öbür oğluna, 40'ını buna verecek şimdi. 40 altını hırkasına döküyor ama teker teker. Daire şeklinde döküyor, teker teker. İçten döküyor. Sonra işte bir tavuk falan pişiriyor. Bana bir fırında bir hemen bir çörek bir şey yapıyor. Artık sabrımızı kıldıktan sonra kahvaltı yapıyorlar. Çorba tabağına içiliyor. Yavrum, daha senin doğumun yavrum başka türlü olmuştu yavrum diyor. Sen diyor benim karımdayken daha Allah'a bazen zikrederdin diyor. Ben duyardım diyor annesi. Bunun için yavrum sana izin veriyorum diyor. Ama tabi o zaman uzağa gidecek, kubede girecek. Belki yavrumda görüşemeyiz diyor. Helallaşıyorlar. Annesi bunu köyün üstüne kadar çıkarıyor. Diyor ki annesi son olarak sarılıyor, öpüyor yavrusunu. Yavrum, sen her şeyi benden daha iyi biliyorsun ama ben de anne olarak sana bir tavsiye bulunacağım yavrum. Anneciğim söyle. Yavrum, öleceğini de bilirsen yalan söyleme yavrum. Doğru söyle yavrum. Öl ama doğru söyle yavrum. Olur mu diyor. Olur anneciğim, sana söz veriyorum böyle diyor. Yavrum diyor, ne zaman diyor para gerekirse diyor, içten astarı kesersen altın çıkarsın buradan böyle diyor. Oradan bir köyden çıkıyor, önce kasabaya gidiyor, bir kervan bekliyor. Bu Abbasiye döneminde oldu, o zaman ilim merkezi Bağdat'ta, merkez olduğu için Bağdat'a gidecek. O dönemde tabi otobüs yok, bir şey yok böylece. Ancak bir deve toplumu, kervan deniyor bunlara. Komuya gelecekler, ona girecek böyle. Bakıyor, Bağdat'a giden bir kervan, deve topluluğu geliyor. Kim diyor kervanın başı? İşte filan diyorlar. Kervan başına gidiyor. Amca, beni Bağdat'a götürür müsünüz? Yavrum sen evden mi kaçtın acaba? 9 çocuk. Yanında kimse yok. Sen yavrum evden mi kaçtın acaba yavrum diyor. Hayır amca diyor. Annem babam rahmetli olmuş. Ben küçükken daha. Annem bana izin verdi. Beni bu annem gönderdi. Bağdat'a gönderdi. Peki neye gidiyorsun yavrum Bağdat'a? Tabi iyi niyetli kişi araştırıyor. İlim okumaya gidiyor. Peki bir şey biliyor musun okumasını? Ya hafızım. Oku bakayım şuradan buradan diyor. Birkaç şey soruyor. Okuyunca inanıyor. Evden kaçmadığına götürürüz yavrum diyor. Alıyor bunu kervan başı kervana. Yola çıkıyorlar. Bağdat'a yaklaşınca Bağdat ormanlarından geçiliyormuş. Öyle bir geçit varmış arada. Orada ekseriye harami denen eşkıyalar. Bunlara basın yaparlarmış çok zamanlar. Oysa korkarlarmış. Ama korkuları başlarına geliyor. Tam o boğazdan geçerlerken ormanda iki taraftan sağdan soldan eşkıyalar ona basıyorlar böyle. O zaman tabii kılıç çekiyorlar. Atları geliyorlar. Durun bakalım. Buna sarıyorlar. Duruyor tabii kervan. İn aşağı, aşağı iniyorlar. Herkese bir sıraya koyuyor. Birkaç tanesi. Diğerleri devredeki malları alıyorlar. Üstü arıyorlar herkesin böyle. Üstü arayan o harami eşkıya Abdülkadir'e gelince biraz da zayıfmış. Yani miyop tutmuş kendisi biraz da. İşte bakıyor ufak çocuk. Yaşını da göstermiyormuş şu anda. İşte bakıyor o yanda bir para mara olmaz diye aramadan yanında bir soruyor. Ağzına bir kaçıyor. Senin yanında para mara var mı diyor ben. Yani yok dese mi geçecek onu. Var diyor. Ne kadar param var? 40 tane altın var. Yani 40 altın kimse yokmuş tabii. Şimdi bu da çocuk yalan söylüyor diye eşkıya. Şimdi kızıyor. Eğen tersten bir tokat vuruyor. Vuruyor ama tabii yere düşüyor çocuk tabii. Yere düşüyor. Fakat eşkıyanın başı at üzerinde devamlı gözlüyor. Şeye, durumu görüyor. Allah da onun kalbine merhamet veriyor anında. Sanki kendi yavrusu bulmuş gibi. Eş geçti, gel bakalım diye bağırıyor. Ona korkuyormuş çocuk. Bir de buyur efendim, niye çocuğa vurdun? Efendim yalan söyledi. Ne dedi? İşte 40 altını varmış. Çocuğu al getir bakalım buraya diyor. Alıyor çocuğu, geliyorlar, attan aşağıya diyor. Şimdi reis liderleri soruyor şimdi Abdülkadir Hazretleri'ne. Ya Rabbi ismin ne? Abdülkadir. Ne diyorsun? Bağat'a gidiyorum. Niçin gidiyorsun? İlim okumaya gidiyorum. Peki yavrum param var mı yanında? Var. Ne kadar var? 40 tane altınım var. Nerede bunlar? Annem böyle dirtti. Gösteriyor. Tutup bakıyor. Gerçekten yuvarlayacak sarı maden der bir şey. Metal bir şey var böyle işte. Çıkıyor kılıcıyla birini kesiyor. Bakıyor. Gerçi 6 lira. Bak yavrum diyor. Biz eşkıyayız diyor. Yani eşkıya demek acımasız, merhametsiz, gaddar, zalim demektir diyor. Bu anlamda eşkıyayla böyle diyor. Ben de şimdi sen bana alacağım yavrum bunu, alacağım bunlar diye. Niye söyledin bunları semize diyor. Amca, annem bana son bir vasiyette bulundu. Yavrum ölürsen öl, yalan söyleme dedi diyor. Anneme söz verdim ben de. Tabii sorunca var mı diye vardım ben de diyor. Onun için. Peki ama diyor şimdi eşkıya başlayayım. Ben bunu alacağım şimdi diyor. Sen ilim okun göbele gidiyorsun. Ne yaparsın orada? Gülüyor. Amca ben buna güvenmiyorum ki. Ben Allah'a güveniyorum. Allah bana yeter amca diyor. O beni görüyor, biliyor. Rızkım yazmış. Ben Allah'a güveniyorum diyor. Bunlar hiç mühim değil bunlar için böyle. Bu çocuğun böyle Allah'a güveniyorum derken öyle bir hal oluyor ki o anda. Eşkıya bak, iş yanıyor böyle işte. Arkadaşlar gelin bakalım diye eşyanı çağırıyor. Gelin bakalım buraya diyor. Ben de bu işe tevbe ediyorum böyle diyor. Ben bu işe tevbe ediyorum diyor. Bu işi bırakıyorum böyle diyor. Bu işi bırakalım. Bırakalım, bırakalım böylece. Gelin bakalım kervandakiler mal orta yığılmış böyle. Paralar, eşyalar. Ayak mal alsın bakalım diyorlar. Alıp gidiyorlar. İşte Allah-u Teala'ya tabii insan tam tevekkül edebilse mi? Allah Teala dilerse Mevlam, Allah Teala yılana da merhamet verir bakmadı Allah Teala. Yani yılan bile kişiye dokunamaz böyle işte. Aslan kişiye köle olur. Allah dilerse cehaliye böyle. Neden? Bütün kalpler, gönüller Allah'ın denetiminde, tasarrufunda. Her şey böyle işte. Başıboş değil. Bunun için Mevlam buyuruyor. Ve ala rabbihim yetevekkelû. İşte bu gerçek müminler Allah-u Teala Celleşanü'yü tevekkül ederler, ona güvenirler. Peki kul sebeplere yapışmasın mı, yapmasın mı? Bu tevekkül konusu tabii kitaplarda işte önce tevekkül sebepleri şunlar bunlara yazar ama gerçekte bu tevekkül bir makamdır, makamı der. Tevekkül makamı. Nasıl makam? Evliya makamlarından bir makam. Hem de en üst makamda birisi bu. Önce tevbe makamı vardır. Önce bir kişi tevbe makamına girecek. Bakınız. Bir insan bu makama girmeden o kişi tevekkülü ne anlayabilir, ne yaşayabilir? Önce ilk basamak derece tevbe makamı. Nedir tevbe makamı? Kul öyle hale gelecek ki Allah'ı tam bilecek kul böyle. Yani imanla hep bağlantılı bunlar böyle şey. Kulun, insanın imanı o duruma gelecek ki Allah-u Teala'dan kişi bir an gafil olamayacak. Allah beni görüyor, biliyor diye böyle şey. Kişi bu duruma gelince tabi insanlığın beşeri bir sıfatlarının bazı bir içten gelen duygusal bir şeyle o kişiyi arada bir hafif güreşse bile titrer birdenbire böyle. Allah görüyor, biliyor böyle. Allah huzurunda başka olur. Şimdi mesela bir makam şoförü muhtemelen böyle. Bir makam şoförü, bir kamyon şoförü, bir traktör şoförü mesela. Bir kamyon şoförü tek başına oturmuş arabasına. Alkol de alır, müzik de çalar, efendim pis pis söyler, konuşabilir, istek yapabilir böylece. Ama bir makam şoförü, başbakanın, bakanın, valinin makam şoförü Ne yapar değil mi? Hemen şeyin yanında böyle hazırlığa geçer böyle kapıyı açar şey yapar. Dönüşten geçti ne de? Edip oturuyor. Edip oturuyor böyle işte. İşte kişinin imanı kuvvetlendikçe kişi biliyor ki Allah huzur olduğu kişi farkına varabilir, bilince varabilir muhtemelen böyle işte. Allah-u Teala Celle el-Basir bak. Allah görüyor her şeyi böyle işte. Allah es-Semi. Allah her şeyi işliyor böyle işte. Bunun için birçok kişiler, böyle olgun kişiler konuşurken sesleri kısılıyormuş böyle. Allah da hayasından böyle işte. Diyelim ki boş konu gevese geçsin, bir gerçeği böyle söylerken onların sesi kısılmaktan böyle işte. Onların tabii oturmaları, yemek yemeleri, yatmaları, her şeyleri bir ede bile Allah huzurunda. Bak, makam şoförü gibi böyle. Makam şoförü gibi böyle. Direksiyonda ama arkasından vali, bakan arkasından var. Ya da mesela generalin şoförü, makam şoförü başka oluyor böyle işte. İşte bir insan bu şekilde Allah'a Celle Şanlı imanı kuvvetlenince o kişi de önce tevbe hali gelir, tevbe hali gelir böylece. Kul günahlarından korkmaya başlar. Kul günahlarından ürperi günahlarından böylece. Yani ufak bir ağızdan boş şey çıksın, hafif bir göze bir harama bir şey olsun, yani bir nadiren öyle bir şey olsun, kul titrer böylece. Önce kulla tevbe hali başlar ve önceki günahları içinde kul gerçekten tam tevbe eder. Günahları için böylece. Bu kul hatırlayınca günahlarını içi yanar böyle. Gözden yaşlar gelir böyle. İçi yanar, Allah öyle af diler böylece. Ondan sonra sabır makamı geliyor böyle. Rıza makamı böyle geliyor gibi makamlar. Allah'a tevekkül makamı ancak sonra geliyor böylece. Tevekkül makamı böylece. Yani kul o hale geliyor ki artık kaderde yazılmış kulun Allah'ın kul yönlendirmesinde tabii bu tembellik değil ama şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz de mesela sabah peygamber Hendek Hazreti peygamber savaşta Hendek peygamber kazıyor. Bir peygamber otursun dua etsin meşritte. Nedir bu? Bu da Allah'a edepsizlik oluyor bak şimdi tembellikle. Eğer kul elinden geleni yapmasa Allah'a karşı bu terbiyesizlik oluyor bu sefer bu. Nasıl oluyor? Mesela bir genç 20 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında bir genç böyle işte. Sağlığı yerinde, sıhhati yerinde, her şey yerinde oturmuş. Anne bana su getir ver. Olur mu bu? Olmaz mı? Oturamıyorlar. Olmaz. Ama aynı yaştaki bir genç Allah korusun hasta olsa, kötü olsa ne yapar? Bunu ister mi oturamıyorlar? Yani kul elinden geleni yapacak. Yapacak böyle. Yapacak ama ona güvenmeyecek. Tevekkül bu muhtemelen böyle işte. Bir insan direksiyona oturdu. Yola gidecek. Hele kişi uzak bir yere gidecekse tabii ne yapması gerekiyor? Önce bir araba kontrol edecek. Acaba işte freni, lamba, şusunu, busunu, gerekenleri, benzinini kontrol edecek bunları. Böylece. Oturacak, işte, kenarını bağlayacak, trafik kurulu uygulayacak ama kul buna güvenmeyecek ama. Yani benim arabam güzel. Efendim her şeyim yerinde. Ben efendim kuralları çiğnemiyorum. Tam bunlara gözetliyorum. Yerine getiriyorum diye güvenmeyecek. Allah'a güvenecek. Neden? Karşıdan birisi çıkıverir karşına. Yani istediğin kadar hızını kontrol et. Kuralları çiğneme istediğin kadar. İstediğin kadar direksiyonun bileğine kuvveti olsun. Her şeyin yerinde olsun. Ama abim karşı bir serseri çıktı işte böyle. Hatta uyuşturucu almış, alkol almış kişi böyle acemi, sarhoş neyse böylece karşına çıkıverdi, karşı evinden çıkıverdi. İşte kul tedbiri alacak, almasa Allah'a karşı bu saygısızlık oluyor böylece. Olmuyor. Yani otur, direksiyonu arabaya bindin de hiç direksiyonu çevirme, gaza basma. Bir de hiç çevirme, ya Rabbi bu araba gitsin kendi kendine. Olur mu? Ama muhtemelen böyle. Yani kul ekecek. Ekecek böyle. Tarlayı sürecek, ekecek ama ne alacak? O Allah'a tevekkül gerekiyor burada böyle. Tevekkül gerekiyor. İşte tevekkülle tembelle karıştırmamak gerekiyor böylece. Ama kul kendine güvenmiyor, Allah'a güvenecek burada. Zaten tevekkül güven anlamına geliyor. Vekil etme anlamına geliyor. güvenme anlamı gelir sözlükte tevekkül. Kul kendi tedbirine güvenmeyecek, Allah'a güvenecek kul burada böyle. O var burada böyle şey. Şimdi bu üç tane sıfat, özellik. Bunlar imanla ilgili, bunlar kalbi ameller deniliyor bunlara. Gönüllü olan işler bunlar böylece. Allah-u Teala Celleşan'ı sevmek, Allah anınca anılınca içinden mutlaka bir ürperte kalbinden Allah'a karşı bir duygu duyması gerekiyor. Kur'an okunduğu zaman imanın kuvvetlenmesi, Allah-u Teala Celleşan'ı tevekkül. Allah tevekkül. Bir yeni yeni evliya makamına basan bir kişi bir mağaraya çekilmiş. Mağaranın önünde bir nar ağacı varmış. Bu kişi de narla yaşıyormuş kendisi. Bir gün bakıyor, nar ağacı kuruma başlamış. Allah üzülmeye başlıyor. Eyvah, nar ağacı kuruyor. Kalbine ilham geliyor ki, ey kulum, sen naracan tebrik ediyorsun, bana tebrik ediyorsun Mevlam buyuruyor. Allah atar, kulun rızkını bir yerden keser, ama başkadan verir muhtemelen böyle. Rızık yazılmış bu şekilde böylece. Ama kul ne yapacak demek ki? Kul elinden yapacak, geleni yapacak ama kulda. Şimdi bu üç tane sıfattan sonra, iki tane de şimdi, bedensiz ibadet geliyor şimdi, iki tane de. Mevlam buyuruyor, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ اَلَّذ۪ينَ işte bu gerçek müminler namazlarında dosdoğru güzelce kılarlar bak. يُقِيمُونَ ikame. İkameden geliyor. Namazları ikame ederler. Nedir ikame? Yani yolcu gibi değil, geçici değil. Namazlarını güzelce kılarlar. Nedir namaz? Namaz müminlerin miracı. Miraç. Yani kul günde 5 defa dünyadan kopuyor. Her şeyi terk ediyor kul. Abdestini alıyor. Allah huzuruna dikiliyor. El bağlıyor. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Allah tekmil verme muhteremden. Günde 5 defa. Bu beş de en asgarisi bu ama böylece. Asıl 50 vakit olması gerekiyormuş. Yani bir insanın Allah'ı unutmaması, kişi imanını tam koruyabilmesi, insanın şu kısa dünya fani hayatında kişinin tam tekem olgunluğu aslında 50 vakit namaz ile mümkün ancak böylece. Yani kul sürekli hep namaz olacak ki Allah'tan kopmasın. Fakat Peygamberimizin tabi bir miraçta yalvarması ile Allah-u Teala bunu indire indire 5 vakte indirdi. 5 vakte indi ama Rabbim buyurdu ki ya Muhammed'im, Habibim bak arşa bak. Baktı, 1'i 10. Arş-ı emsali gördü, 1'i 10. Şimdi bu neye benzer? Şimdi insana bazen mesela serum verilir, bir şey verilir. Bazen bir saf su verilir. Bazı içtiği ilave edilir böyle. İşte ağrı kesici de, vitamin de, şu da, bu da. Yani 10 çeşit ilave edilir seruma. Yani görünüşte tek bir serum veriliyor kişiye. Ama formülü değişik. İlave edilmiş, 10 çeşit ilave edilmiş şekilde böylece. İşte elhamdülillah biz de namazını 5 vakit ama her vakitte 10 vakit sevabı veriliyor. 10 katına yükseliyor. Bir kişiye 5 vakit namazını güzelce kılarsa elhamdülillah 50 vakte eş değerde kişi hem sevap alıyor hem de onun ötesinde hatta onun daha önemlisi ruhsal olgunluk muhteremler. Yani bir kişi ruhsal olgunluktan haberi yoksa eğer kişinin mana açısından gaflette ise anlayamaz onlar tabi anlayamazlar böylece. Ona göre yani namaz kılsa bile yat kalk böylece. Hemen acele patır kütür yat kalk tamam selamünaleyküm aleyhisselam sübhan Allah amin tamam. Bu değil ki muhtemelenler. Amaç bu değil böylece. Ya Nedir amaç? Kul günde 5 defa belli vakitlerde Allah-u Teala'nın dilediği vakitlerde ama. Allah-u Teala'nın dilediği vakitlerde işte. Çünkü namaz vakitleri güneşe ayarlanmış böylece bakın böyle. Güneşe ayarlanmış böylece. Nedir sabah namazı? Güneş doğmadan. Bu nedir? İnsan ilk dünyaya gelişi. Dünyaya gelen insan gözleri kapalı görmüyor bir şey. Karanlık insan dünyaya geliyor. Yani kişi dünyaya karanlık görüyor anda. Dünyaya yeni gelen kişi öğle vakti bile doğsa ona göre dünya karanlık o anda ama efendim. İşte sabah namazı nedir? İnsan ilk dünyaya gelişi. Öğle namazı güneş tam tepede, kişinin tam olgunluk çağı böyle. Zinde, güçlü, kuvveti çağı böyle. Bedensel olgunluk. İkindi vakti akıl yönünden ruhsal olgunluk vakti. Akşam da tekrar ölüm. Ölüm hatta. Ölüm. Yatsı nedir? Şimdi akşam ezanında biliyorsunuz güneş batıyor. Yani batıda güneşin üst kenara görülmedi mi akşamda vakti giriyor böyle işte. Ölçü bu. Tabii dünya dönüyor. Ama buradaki nedir? Şer'i ölçü nedir? Namaz vakitlerinde sabah doğuda güneşin üst kenarı göründü mü sabah vakti bitiyor. Akşam da batıda güneşin üst kenarı kayboldu mu akşamımızın vakti giriyor. Akşam güneş kayboluyor, batıyor. Batıyor ama evet güneş görülmüyor ama batıda ufukta kırmızı beliriyor. Ufukta kırmızı beliriyor böyle. Yani dikkat edin bunu görürsün böyle. Ufukta havada kırmızılık oluyor. Nedir bu? Tabii güneş yukarı vuruyor böyle. Daha kaybolmadı aslında yer altında. Oraya vuruyor. Yani güneşin izi eseri daha devam ediyor. Şimdi akşam ezanındaki kişinin ölümü. Ölüm ama ölen kişi hem unutulmuyor ölen kişi. Hem unutulmuyor ölen kişi böylece. Tabii yakınları, dostları, komşuları, şunları bunları onu anlıyorlar. Onun eserini anlıyorlar. Bu da nedir? Yatsıya kadar. Bu anlama geliyor bence. Ama yatsı oldu mu ufaktaki artık kırmızı beyazla kaybolup gidiyor. Artık karanlık çöküyor. Artık insan unutuluyor dünyada. Onun tanıyan da pek kalmıyor. Unutuluyor artık kişi. Nedir o? Artık kabir aleminde kişi. Ertesi günün sabah namazı nedir? Kişinin yeniden dirilip kalkıp mahşere gelişi. Yani dünya hayatı aslında bir gündür. Yani bir gün bir ömürdür böyle şey. Nasıl çiçeklerin bitirin ömrü vardır çiçeklerin. Yeraltı durumu, tohum durumu. Dışarı çıkan filiz verir. Tomurcuk açar, verir. Açar, gül, çiçek olur. Duraklama dönemine girir. Ondan sonra sararma, solma derken dökülür gider böyle şey. İnsan da bunun gibi. İnsanın böyle bir doğuşu var. İnsanın bir gelişme, büyüme çağı var. Duraklama çağı var. Gerileme çağı var derken bir bitki neyse insan aynı böyle. Aynı kurala bağlıyız. Çünkü Rabbimiz bir çünkü böyle. Onun koyduğu düzen kural bu işte böyle işte. Bunu kim değiştirebilir ki böyle işte. Ölüm mahkumu bizlerde. İşte nedir namaz bakınız? Allah-u Teala'nın dilediği 5 vakit namaz böyle. İnsanın 5 özelliği bu namaza toplanıyor. 5 özelliği bu namaza toplanıyor, kişinin toplanıyor. Bunun için İbadetlerin başı reisi de 5 vakit namaz mesela. 5 vakit namaz böyle şey. Eğer bizler kuvvetli bir inanç imanla önce bu 3 özellik işte oluşsa kişide, kişinin imanı gelişse, kişide ruhsal olgunlaşma olsa, kişinin böyle gönlü açılsa, kişide bir marifetullah, Allah tanıma, kişi Allah'a yaklaşsa, tabii o duruma gelen kişinin namazı da gerçekten başı namaz oluyor ama namazdan. Çünkü bu gibi insanlar namazın dışında bile onlar Allah'ı unutmuyorlar onlar böyle şey. Hele namaza gelince daha özel bir titizlik itina oluyor onlar da böyle. Abdestinde, şusunda. Hele bir de var ya namaz vaktini bekleme. Mesela öğleyi 10 dakika, 15 dakika var, ikinde 20 dakika var. Nedir bu? Allah'ın verdiği randevu saatini bekleme. Mesela bir bakan bir şey kabul ediyor yine heyetleri. Ama hepsine başka bir randevu saati veriyor. Veriyor böyle. Allah da böyle yapıyor muhtemelen böyle. Mesela şu yüreğe Mevlam bir saat vermiş. Şu saatte Allah kabul ediyor bizler böyle. Ondan sonra batıya gittikçe doğudan başlıyor. Batıya gittikçe böyle. Ama yeryüzünde 24 saat bu randevu bir durmuyor ama böylece. Tamam. Bu yere halkı randevu bitiyor, öbürü başlıyor. O bitiyor, öbürü başlıyor. Namaz durmuyor, yer durmuyor böylece böyle. Bir de şu var namazda. Namaz kılan bütün müminler tam gerçek bir kardeşlik havasına giriyorlar. Müminler bence. Namaz kılan müminlerin her biri, erkeği, kadını, evliyası, cahili. Her biri nasıl okuyorlar? Hep biz okunuyor böyle. Ben yok. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn bak. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz, ederim yok. Yalnız senden yardım isteriz. Esselamu aleyna ve aleyhi salihim bak. Allah'ım sen sana bize bütün salih olsun böylece. İşte namaz kılan müminlerin her biri hep okumada biz var. Küre-i Arz'da Kabe-i Muazzama mihrap işte. İlk beşli Kabe-i Muazzama. İlk saf onu çeviriyordu halka böyle etrafında. Ondan sonra Mekke, Medine, Şam, Arap derken bütün Küre-i Arz elhamdülillah böylece böyle saf saf oluyorlar. Tabi bu muazzam cemaatte namaz kılan cemaat içerisinde kutuplar var, 3 tane, 7'ler var, 40'lar, 300'ler var. Da Allah'ın belli sayısı evliyorlar. Allah'ın bir aşık kulları var, sahiler var, hastalar var, vardı var böylece. Ama her biri hep biz. Ya Rabbi bizi affeyle, Allah'ım selam bize olsun, bize olsun. İşte elhamdülillah namaz kılan kişi bu muazzam topluma, cemaate ortak oluyor, müşterek oluyor muhtemelen. Ben işte. Namaz kılmayan kişi bunun dışında kalıyor muhtemelen. Bu muazzam toplum duasının dışında kalıyor ben işte. Hatta namaz kılan kişi ölümünden sonra bile yine bu duaya ortak oluyor bunlara ben işte. Kabrinde yani bir anonim şirket, hissiz var onda bunda, kişi böyle kabrinde olsun, yine o bundan ortak sabıra alıyor ki alıyor kişi böyle şey. Allah'ın rahmet elhamdülillah bu. Arkadan zekat Mevlam buyuruyor. Burada Mevlam buyuruyor ve mimma. Mimma. Mimma aslında min ve ma kelimeleri birleşiyor. Min tebziyet Arapçada bazı deniyor. Allah'ın rızkın bazısının bir kısmını Allah yolunda infak ediyorlar. Yunfikun infak etme, Allah yolunda verme. Şimdi burada iki ibadet geçiyor. Namaz, zekat. Oruç, işte ibadetler ya bedenseldir ya da parasal, malidir ibadetler böylece. Oruç, o da beden ibadet olduğu için o da namaza bağlı. Hac ise karışık. Hem para hem beden olmuş oluyor. Onun için onlar geçmiyorlar. İki temel iki ibadet geçiyor. Bir beden Allah kulluğu yapma, bir de mal Allah kulluğu yapma. Mal ile Allah kulluğu yapmak. Tabii Allah yoluna vermek. Zekat farz. Yılda bir defa kimin ki nisab miktarı belirli bir paraya kişi sahip ise üzerinden de bir yıl geçmişse bu kişiye zekat farz oluyor. %2,5 farz oluyor bu. Bu tabi Allah'ın kesin emri bu. Sonra tabi zekatın sevabı da diğer sevabın daha fazla oluyor farz olduğu için. Bir de bunun dışında yine Allah yolunda bir şey vermek, verebilmek. Allah'a verebilmek gerekiyor. Bunu verirken de en iyi yeri seçme gerekiyor böyle. En iyi yeri seçme gerekiyor. Kişi Allah yolunda bir şey verirken ne kadar daha güzelini seçerse O kadar sevabı çoğalıyor işte muhtemelen. O kadar sevabı çoğalıyor. Tabi bilhassa günümüzde cihat, İslam için çalışmak farz-ı ayın muhtemelen dinimiz günümüzde böyle işte. Bakalım misyonerler değil mi böyle misyonerler? Yani Hristiyan adına çalışanlar nasıl çalışıyorlar böyle? İncil'ler açıkça. Tabi dağıtıyorlar şunları, para, şunları, bunlar menfaat çıkar sağlıyorlar bence. Öyle çalışıyorlar. Tabi bunun dışında işte güçlü silahlarıyla İslam'a, Müslümanlara baskı saldırı da yapılabiliyor. Her şey yapılıyor. Eğer bu durum karşısında Müslümanlar sessiz kalır, kişiler, insanlar elinden geleni yapmazlarsa Allah katında çok sorumluyuz. Din bizim dinimiz muhtemelen. Dinimiz böyle işte. Gene örnek vereyim futboldan. Mesela bir kişi tuttu takımına. Biri laf attı mı icabına bak kavga ediyor muhtemelen. Takım adına ama tanımıyor. Hatta öyle oluyor ki mesela İstanbul'a başkere yabancıdan geliyorlar. Kimi takım tutanlar birbirini tanımıyorlar böyle işte. Ama aynı takımı tutmaktan kaynaklanan bir sevgi aradan biri. Bunlar birleştiriyor. İcabında ölüyor, öldürüyor kişi böyle. Tut takım adına böyle işte. Dine gelince bu kadar sessizlik, bu kadar neme lazım, bu kadar gaflet, bu tabi affedilmez bir olay muhtemelen böylece. Edilmez böylece. Eğer dine çalışmak olmasaydı, Peygamberimiz o kadar çalışmaz, yorulmazdı Peygamber muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam böyle. Ebu Cehil'den o melun, kafir, lain böylece. Ebu Cehil böyle. Mekke mükerremede Peygamberimize o kadar saldırıyor, o kadar saldırıyor Peygamberimize. O kadar hakaret ediyor Peygamberimize. Öyleyken yine Peygamber'in ayağına gidiyor. Bunu yine Allah'a davet ediyor. Peygamber'in sıfırıcı. Sonra Medine döneminde Medine'de elhamdülillah İslam dedi kuruldu. Müslümanlar elhamdülillah bir araya geldiler. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne çekilip oturabilirdi böyle. Ama oturmadı muhteremler. O dönemde bakın Allah'ın Resulü Peygamberimiz deve üzerinde o kızgın çöllerde, hele yazın böyle, o kızgın çöllerde böyle. O çölde peygamber ne yiyordu? Çölde kuruyan arpa ekmek, kurumuş katı, taştan katı kuruyor sıcaktan böyle şey. Peki ne içiyor? Haşa kola mala gazı yok o böyle şey. Ne var? Su var ama o su da tulumda. Tulum işte deri içerisinde çölü ısıran bir su ama. Anlayatı böyle kaynama olsa yaklaşmış bir su böyle şey bak. Peygamber o suyu içiyor Peygamber çölde. Peygamber o katıksız arpa ekmeği peygamber. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatı? Dolaşıyor böyle kabile kabile dolaşıyor. İnsanlar Allah'a imana davet ediyor. Peki Peygamberimiz bundan ne kazanır dünya olarak? Peygamber devletin reisi oldu Peygamberimiz. Oldu. Peki peygamberin bir servet oldu mu bakın muhteremler? Biraz sonuca bakalım bakınız. Biraz sonuca bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselam vefat edince Hazreti Ebu Bekir Hazretleri kızı Hazreti Ayşe'ye sordu. Ya Ayşe, Resulullah'ın bir zırhı vardı. Nerede bu zırh? Dedi ki Ayşe Alemiz, baba. Evimizde bir lokma ekmek kalmadı evimizde. Yani katık yok. Evimizde bir lokma ekmek kalmadı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri parası yoktu arpa ekmeği almaya, bize eve almaya. Peygamberimiz filan Yahudi'ye gitti. Zırhını rehin verdi. Arpa aldı. Orada Peygamber zırhı orada baktığımda. Şimdi bakın muhteremler. Buna tabi çok düşünüleceği olaylar var benim için. Biri şu, o anda Medine-i Münevvere'de Müslüman tüccar da vardı, o iş yapan vardı benim için. Ama Peygamber'e gitmedi, Yahudi gitti Peygamber. Niye Yahudi gitti Peygamberimiz? Eğer Peygamberimiz gitse bir Müslümana, işte param yok, rüyü vereceğim deseydi, ne yapardı Müslüman? Aman ya Resulallah, sana canım vereyim. Alır, kendi getirirdi benim için. Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimiz ümmetine, sahabelere peygamber durumunu bildirmiyor, gizliyor muhtemelen. Gizliyor. Peygamber Yahudi'ye gitti böyle şey. Gitti Yahudi'ye, bana şu kadar 30 sah arpa aldı. Arpa lazım bana. Param yok ama. Sordu, peki ya Muhammed, bir rehin var mı şehrin? Zırhını getirin rehin. Baktı Yahudi zırhına, zırh daha çok değerli. Peki. Onu rehin aldı. Yahudi ölçtü, bir torbaya koydu, arpayı verdi. Bakın muhtemelen, o Resulullah peygamber omuzunu aldı böylece. Evine geldi gizli bu evine geldi böylece. Bakın. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri 23 yıl peygamberlik yaptı peygamber. Medine İslam devleti kuruldu. Hem o anda İslam devleti bayağı zengindi ama böyle. Yani Mekke alanı, Yemen alanı falan böyle yani bayağı genişti böyle. Yani bugün Suudi Arabistan çok daha büyüktü sınırları, genişti. O kadar Beytülmal'da mal da vardı. Ama bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sırf Allah rızası için böyle yaptı. Hazreti Bekir bunu tabi duyunca çok ağladı Hazreti Bekir. İçi yandı. Ah kızım Ayşe. Niye bana sevmedin kızım? Niye bana haber vermedin? Bu kadar peygamberin böyle muhtaç ol durum düştüğünü baba bana söylemedi dedi. Hazreti Bekir Yahudi'ye gitti. Parayı verdi. Oradan zırh aldı muhtemelen. Böyle şey. Bunun için İslam'a çalışmamız gerekiyor. İslam'a çalışmak gerekiyor kardeşler. Yani sahabeler, sahabeden durmadılar, peygamber sahabeler. Dağıldılar. Niçin böyle? İslam'ı durma, çalışma, İslam'a gerekiyor kardeşler. Hiç olmazsa her insan mutlaka yere bir yetişmişsen bir Müslüman yani. Yetişme gerekiyor. Ülaike hum el mümin hakka. Şimdi sonuca geliyor şimdi burada. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ülaike işte bunu yapanlar. Budur onlar bence. Hem manevi açıdan bir olanlar hum el mümin hakka. İşte hakim müminler ancak bunlardır Mevla böyle. Hakiki, hak müminler, gerçek müminler işte bunlardır bence. Yani ahireti dünyaya tercih edenler muhteremler. Oraya yatırım yapmak gerekiyor böyle şey. Bilhassa İslam işin böyle. Yani bir kişiyi kurtarmak için. Ama bir çıkar beklemeden böyle. Yani kişinin bir şey karşılığı beklemeden sırf Allah rızası için işimiz ama çalışmamız gerekiyor. İşte kim bunu yaparsa Allah buyuruyor. İşte gerçek müminler bunlardır. Peki ne var bunlara şimdi? Bir de tabi karşılığı, mükafatı var. Ahirette tabi bu da. Lehum onlar için var. Mevla buyuruyor. Derecendir Rabbihim. Derecatın dereceler. Derece makamlar. Bu da derecat, derecenin çoğulu geliyor. Yani farklı farklı makamlar. Farklı farklı makamlar. Tabi herkesin Allah'a tevekkülüne göre, tevbesine göre, namaz kılışına göre, İslam çalışına göre tabi farklı oluyor. Allah biliyor. Bunların için dereceler vardır. İnde Rabbihim, Rablerin katına indinde, Allah katında. Yani cennette öyle dereceler var bunlara böyle işte. Tabi bu dünya bir gün bitecek muhtemelen. Yani biz ölümümüzden başka dünyanın sonu gelecek. Dünyanın sonu gelecek. Zaten artık ahir zamandayım. Yani bunu böyle bilelim. Ahir zamandayız. Hep alametler beliriyor. Büyük alametler beliriyor böylece. Yani büyük depremler, kıyamet depremi, şunlar bunlar böylece. Yani dünya tabii bu depremi kaldıramayacak. Yani dünya sarsılacak dünyada. Kaldıracak dünya bunları. Kaldıramayacak. Dünyanın bir tabi sonu gelecek. Yani dünyanın mı? Hayır. Güneş de dürülecek. Mevla buyuruyor. İze şemsü küvvirat bak. Güneş dürülecek. Yani güneş ışığı gidecek güneşin. Isısı gidecek. Enerji gidecek güneşte. Güneş kararacak, küçülecek. Bakın. Allah kuluna böyle veriyor. İze şemsü kübiret. Mesela günümüzde bilim adamları hesaplıyorlar. İşte güneş daha ne kadar dayanabilir acaba? Tabii hidrojen de helyum atomuna dönüşüyor. Fazlası enerjiye dönüşüyor. Çıkıyor tam böylece. Ne kadar hidrojen vardır güneşte acaba? Ne kadar dayanabilir? Ama bir gerçek yeri bilim adamları bunu da söylüyorlar. Bazen bu enerji çabuk tükeniyor ama bence. Güneşte kurup patlı buluyor güneşte. Yani normal bir enerji olmuyor güneşte bence. Derim ki 40 milyar, 40 katrilyon hidrojen helyuma dönüşüyorsa bazen bunun 100 katrilyon dönüşüyor. Güneşin muazzam bir patlamalar oluyor böyle. Hatta dünyadaki şeyi etkiliyor. Etkiliyor bunlara böylece. İşte Allah-u Teala demek ki dilediğin zaman Mevlamız böyle bir hızlı bir dönüşüm olacak. Tabi enerji tükenecek. Ne olacak tükenecek muhteremler? Yine bugün bilim adamları diyorlar. Güneş atomları serbest hale diyorlar. Aşırı ısıdan dolayı. Yani güneş tabi aşırı ısı olduğu için atomlar serbest halinde. Geniş. Genişten böyle. Tabi ısı gidince toplanacak, duracak muhteremler. Bak Allah Kur'an'a buyuruyor. İze şemsü küvret. Bak güneş dürülecek, duracak böyle. Yıldızlar dağılacak, güneş dağılmayacak. Neden? Mahşere gerek. Yedi alınacak güneş be. Yedi alınacak. Enerjisi bittiği anda, enerjisi bittiği anda güneşin, güneş kararacak ve dürülecek. Atomlar bir araya gelecekler, dürülecekler. Tabi güneş dürüldü mü, dünya hayatı bitti. Dünya hayatı bitti. Daha tabi çok Kur'an-ı Kerim'de var böyle, yani denizlerin taşması. Denize taşacaklar. Bütün bu buzu erecekler, kutu buzu erecekler. Denizlere taşıyacaklar, her tarafı su alacak ve kıyamet depremi olacak böyle. Yani deprem olacak. Kıyamet depremi bütün yeri kapsayacak ama böyle şey. Önce küçük küçük başlayıp hep genişleyecek. Hep genişleyecek. Ondan sonra bütün dünyayı kapsayacak böyle. Bütün dünyayı kapsayacak. Zaten dünya nerede duruyor? Yer kabuğu, altı, erimiş madenler var böyle. Şeyde yapacağız zaten böyle. Ya. Nerede duruyoruz böyle şey böyle? Ya bir basımı dünya sağlam değil ki böyle. Bir yer kabuğu var böyle işte. Yer kabuğu var. Bunun için yani zaten artık pek o kadar şey günler yok yani. Ağır zamanda yardım eder. Şimdi bir yerde deprem oluyor. Biraz yardıma gidilebileceği. Ama düşünelim ki bütün dünya kapsayım deprem oldu. Kim kim yardım edecek böylece? Kim kim ulaşabilecek böyle? Ne olacak? Denizler taşıyacak, şunlar bunlar olacak. Tabii sonra Allah'ın izniyle elhamdülillah tekrar inayet olacak tabii. Tabii kıyamet kopacak, inayet olacak. İşte Allah'ın dinine melam buyuruyor bunlara. Dereceler var. Dereceler var böylece. Herkes böyle kabirden kalktığı zaman kişi nasıl ölmüşse, yani hangi halde ölmüşse kişi o hale kalkacak kabine kalkarken böyle işte. İşte en mühimi iyi bir halde ölmek. Ölmek. İyi bir halde ölmek. Yani ruhun olgunluğu. Ruhun olgunluğu böyle işte. Peki bir insan bunu dünyada anlayabilir mi? Acaba ruhumuz olgunlaşır mı ruhumuz acaba? İnsan bunu anlayabilir mi dünyada? Anlar mı? Nasıl anlar? Bir kul Allah'ı unutamaz, gafil olamaz böyle şey. Günah işleyemez, namazı değiştirir. Bir de o kişinin rüyaları değişmeye başlar, rüya değişmeye başlar. O kişi gece yattığı zamanlar eğer ruhsal yönelik kuvvetliyse, olgunlaştıysa o kişinin rüyaları çok farklı rüyalar olur böyle, bir rüyalar böyle. Kişi rüyanın yeşillikleri görür, böyle dağları, hep güzel şeyleri görür. Hatta o kişi kendisinin uçtuğunu görür gökte böyle. Uçtuğunu görür, Kabe gittiğini görür, evliyalarıyla görüşmeye başlar, peygamberimizle görüşmeye başlar, göklere çıkmaya başlar. O kişi uyandığı zaman o kadar tatlı hal uyanır ki kişi uyandığı zaman öyle tatlı, feyizli bir hal böyle. Yani gözünü şöyle kapardı, ah ne güzel bir hal böyle. Hep bunu yaşayabilirse böyle, öyle olmadığını der. Ve bu kişi uykuda dinlenir işte böyle. Uykuda dinlenir böyle işte. Diğer insan, gafil insan uykuda daha yorulur. daha yorulamıyor. Kal zamanlar gözünü açamaz, gözü baş işer vereceğim. Bu harfler bu vereceğim. Harfler bu. Ve mağfiret rızkı kerim. Mevlam buyuruyor, bunlara bir de Allah'tan mağfiret var. Nedir mağfiret? Bağışlanma, af olma var böylece. Günahtan arınma, temizlenme böylece. Yani dünyada kitabı oluyor böyle. Dünyada oluyor böylece. Demek ki bir insan Allah tevekkül etse, kişi Kur'an'ı Allah kelamı diye okusa, dinlese, kişi Allah'ı anınca işten ürperte olsa, kişi Allah'ı çok hatırlayabilse, namazı insan güzelce kılabilse, kişi Allah'ın dinine çalışabilse, maddi manevi kişi çalışabilse, o kişi hiç farkında olmadan onun günahları elhamdülillah temizleniyor. Arınıyor günahdaki kişi böylece. Arınıyor. Peki bir insan günahtan arındırın da farkına varabilir mi? Onun da farkına varır. Varır böylece. Nedir günahlar? İşte günahlar üzerimize ağırlık, kalpte sıkıntı, darlık, bunalım günahlar böylece. Kişi günahtan arındığı ölçüde kalbinde genişlik, ferahlık, huzur, hafiflik başlar böylece. Onun için hep tabi duymuşsunuzdur, bazı evliya su üzerine yürüyor, batmıyor. Hatta bazı evliya havada uçuyor. Keramettir böylece. Neden? Günah yok. Yer çekimden kurtulmuş artık. Yer çekimi ancak günah çekiyor böylece. Günah çekiyor. İşte Mevlam buyuruyor, bunlara mağfiret vardır. Bir de rızkı kerim. Bu da tabi cennette elhamdülillah. Bir de elhamdülillah rızk-ı kerim nedir bu da? Artık Allah'ın ikram ettiği çalışmadan, çabalamadan ebedi hayat, ebedi rızık cennette. İnşallah nasip etsin hepimiz inşallah. Bundan yaşamayı Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.